باب ما جاء فی صلاۃ الحاجہ باب دې په بیان د هغه روایتو کې چې راغلي دي په بار د صلاۃ حاجت کې وبه قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال اخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال اخبرنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي اوفا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي لذي من كانت له الى الله حاجت هر وسوب چې وید د الله ته حاجت سمشکلات دي س ضرورت لري او اله د بنی ادم یا یو تن ته د بنی ادم نه س ضرورت او حاجت پیښ شوي نه نو دا غي د غختو س طریقه ده فل يتوزا د دیو د شو کی ور یحسن الوضوء او دست خیستو کی د سنت طریقی مطابق او دست دیو کی ثم لیسل رکاتین او بیاد دو رکات مزو کی ثم لیسن عن اللہ بیاد سنا وی پا اللہ بانی داد اثنا نر باب فانا اثنا یسنی ثم لیسنی عن اللہ بیار سناوی پا اللہ ولیو صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او درود شریف دیووی پا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ثم ليقول بعد دعاء لا اله الا الله الحليم الكريم نشتد بل دی عبادت بندګی مستحق مگر دا والله الحليم د صبر خاون نه پس سزا ور کولو نیو کی تلوار نه کوي الکریم اے کریم غزات لوی چې ورکی ورنا چاله چې ورکی غد ورکول مستحق نی او کریم غزات لوی اے چې بی غختو ورکی بی احسان ورکی سبحان الله رب العرش العظیم پاکی دا اللہ لرا چه رب دا عرش عظیم نے او دی عظیم کی اختلاف دے چې دا دا رب صفت دے او که دا عرش کوئی گئی پا خبر بانے نگو را سبحان اللہ رب العرش العظیم عظیم دا عرش صفتم کی دے چی دا اللہ عرش لوئے دے یا رب العظیم رب لوئے دے اسألوك آمو والحمد لله رب العالمين اسألوك موجبات رحمتك موجبات پا کسری دی جیم سر اسباب لوی سوال در نکوم دا اسباب دا رحمت ستا او موجبات جمد موجبتن دا داغ کلمی لوئی چی ویون کی لجنت واجبئی زغوانم تا ناغاس باب افعال اقوال او صفات چی اغستا رحمت جنت واجب ای وعذائم مغفرتک وعزائم مغفرتك دا عزائم جمد عزیمتن دا او هغا اسباب و اعمال در نغوارم چه مضبوطی گی پاغی مغفرستا والغنیمت من کل بر او زغوارم دن غنیمت دا هر نیکینا من كل بر والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم او سلامتي اذر نغوانم دهري غنانا هي بعد وي وي داسي سوال چې زه د هري غنانا سلامتي غوانم دا خو عصمت دي عصمت خود انبیاء علیہم السلام د ملائکو د پاره ده علماء لیکلي جواب دا ده چې انبیاء او د ملائکو عصمت هغه حق او واجب ده او د نور مبارک هم جائز ده لا تدع لنا ذنبا مفریق د مغلر گنا الا غفرته مگر تی معاف کا ولا همن نس غم الا فرجته مگر دا غم او تکلیف ران لریکاب ولا حاجتا هي لك رضوان او نيو حاجت هي لك رضوان چاغ تالرا خوخوي او ته پرازي کي الا قدويتها يا ارحم الراحمين مگر پوره کې اے د ټول رحم کوونکو نزیات رحم کوونکیا چته د مور خپل نزیات مهرباني بند پزان دومره مهربان نشي کې د لکه سمر چتې وګور داز صلات حاجت طریقې درته خیلا چې ذرکات اول بخکل او د سو کې بیا و ذرکات نفلو کې بیا و پا اللہ سناوئے بیا و پا نبیر سلام درود شریف ہوئے و ایداد مشکلات و او دا حاجتنو پرکیدو کنجی دا تا مزدک ہے امام ابو عیسیٰ و ایدہ حدیث غریب دے او دی پسند کی مقال لے دے کفائد ابن عبد الرحمن یدعف فی الحدیث دے پا حدیثو کی کمزور گن لے شوئے وفائد هو ابو الورقاء دا ابو الورقاء دا ابو الورقاء علماء لیکلی چې دا حدیث په نورو کتابونو کې راغلی دی او دا بعضی سندونه درست دي دا حدیث ګوره د باب ضعیف دی خو په مختلفو شواهدو او د امت په تعامل باندې دي ته قوت حاصل نه سنن ابن ماجه کوم دا حدیث راغلی سنن ابن ماجه کې دا حدیث راغلی باب ماجه فی سنات حاجه او بعد علماء او ابن ماجه د حدیث بارک ویلی هذا حدیث صحیح نه ورته ویلی حدیث صحیح ورته ویلی دارنګ راغلی دا حوزه فرضی الله نو وی چه نبی علیہ السلام لکلس معامله بپی خشوا او آغا بے پا فکر کے واشون پا مسکی با مشغول شو سنن ابو داود حدیث تے دا ہر مشکل کی مز داد دے مشکل دا حل کے دو یو کنجی دا دارنگی نور و آدی سکیم مسند احمد او طبرانی شریف کیم دا سراغنی دی دادا اللہ نا درب کریم نا دخپل و حاجتونو پورکی دو یو بہترین طریقہ دا دیو جن بعد علماء دی مستسوی وی دا خزائن الہی او کنجی دا دادا اللہ دا خزانو کنجی دا اغینا کتس شیحا سلول غوانی لکه دا صحت خزانی دی اللہ سرا د مشکلات او د ختمېدو خزاني دی د الله سره د ظالم او دشمن نه د خلاصېدو خزاني دی د اولاد خزاني دی د غي پونجي دار او الله ویلي استعينوا بالصبر والصلاه په مشکلات او په مهماتو کې یو خو صبر وکي او د مس په زرید الله نه مدد حاصل کړي دا یو بهترین طریقه ده د خپل حاجتونو پوره کېدو د پاره دا حدیث غریب نه او امام منذری په ترغیب کې وایي رواه الترمذی و ابن ماجہ کلاهما من روایت فائد ابن عبد الرحمن ابن ابی الورقاء او امام حاکمم دا حدیث مختصر ذکر کنے او غوی مادی دا پارے او شاہد تخریج کنے او غوی فائد مستقیم الحدیث نے امام حافظ منذری موی فائد متروک دے روا عنہ السقات باب ما جا فی صلاة الاستخارا باب دے پا بیان داغا کی چراغ لیدی پا بارد مزد استخارے کی اے دی کی د استخاری مزو دعا در تخی او دا در توی چر دا استخارا پکم اکارونو کی مئی گور دا پاگا کارونو کی چی بندہ تپتا نلگی چر پدی کی زسو کم کم کی بخیر وی نو موز له استخاره نشي کولی چې موز کوم او کنا روزو نیسم کنا زکات ورکم کنا دا خود الله حکم دی دا سیله کدو یوی کار دی یره دا رشتہ حکم کنا یره ساس باب د معیشت ځان له جوړو نفلانه کار شروع کوم کفلانه حج لزنه دا سی باندې چې استخاره کوم چې لارشم کنا دا سی کولی شي چې را حج له خوسي زب و جدا قافله وراله بهتره کدا بلا کوم خلکو سره لار شه او بس استخاره چي کې او زړه کولا او شنو بس هغه طرف ته عمل کوا او که یو زل سرنی نو بار بار دې سنه کئ بعض روایتو کې و زل استخاره راغلي خو حدیث ضعیف دی احادیث ضعیف دی بعضی دام ویلی استخاره کې بپاول رکعت کې سوره کافرون او دیم کې کل هو الله احد وای او محققین علما وای چې دا شرط احادیثو کې نه دی راغلی و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي الموالي عن محمد ابن المنكدر رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة منتبه استخارة تعليم راكون في الأمور اے فیل امور کلها بخاری شریف کی کلها راغلی دے پټول کارونو کی اے معمولی کار دے یالوی کار دے پټول کی استخارا کما يعلمنا سورة من القرآن لکه مونږ ته به تعلیم را کولو دی او سورت د قران حکیم نا یقول د الله حبیب اذا هم احدکم کله چې قص اراده او کی او پتاسو کې بل امر دی او کار فلیر کار کاتینی ندور کات دیو کی من غیر الفرید او بغیر د فرضنا ور فرض کی د استخاره نیت نشکوله او غیر الفرید وی نو په سنتو کیم سړی دا نیت کولی شي سنت کې اوته وی چې سنتم د ماس بخین کوم نمازیګر منمخ کی کوم ما هم نفس کو او د استخاره نیتم پکې کې او دا غدور کات سنت د استخاره ایم ګرځي ثم ليقل بياد د مزن فسوي ام پس د مزن دی وای اللهم اني استخيرك يا الله ز طلب کوم تا نه د خير او بهتر والي دا د الله نا د خير مطالبه چې الله ز عاجز ام کمزور ام زده اوشی پا عاقبت و انجام خوالی بدوالی نپویگم چنا ما و پسک خیروی ز عاجزیم زتان د خیر طلب کوم بی علم کا پسبب دیلم استازکت اعلم پارس پوئے او تو و استقدرو کا بی قدرتی کا او ز طلب د قدرت کوم د تانا فسبب د قدرت ساز کت اقدری او تقادری واسلک من فضلک العظیم غانم تا نستا فضلوی واستقدر کدا ایزتان غانم چی تمال پدی قدرت حاصل کی او سوال در نکوم دستا د فضل عظیم فإنک تقدرو بشکت قدرت نری ولا اقدرو او ز قدرت او طاقت نلرم وتعلم ولا اعلم تفویگی او ز نفویگم وانت علام الغیوب او تی پتمامو پتو سیزن کو پویدن کے اللهم يا الله ان كنت تعلم كشريت جي پويږي ان هاذا الامراج بيشکه دا کار چي زي را دلرم خير لي في ديني ومعيشتي غري مال رب بارد دين زما کي چي زما د دين سره د کوم خبرو تعلق دي او په بارد معيشت زما کي وعاقبت امری او پانجام ذکار زماکی او قال فی عاجل امری و عاجلی ہی یعنی دا سووی او قال یا دا سنووی دا شک دے دراوینا اے فی عاجل امری پتلوار دکار زماکی و عاجلی او پنیٹ دار کچو اس فی الحال ام پکی خیر ہوئی ازن اشی اس خیر دے خرستو تے شر جور شنا رستو دا عاقبت او دا انجام په اعتبارم پکی خیر وی فیسر هلی نو دا آسانو گرزه ماتا دا ماتا آسانو گرزه سم بارک لی فیه ابیال پکی خیر او برکت واچه وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَوْ كُنْتَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شِبِشَكَ دَا كَار چې مې د کول اراده لرلې شر لی دا نا کار او بدتر وی ما د پار پدین زما کې و معیشتي او زما په معیشت کې واقبت امر او پام جام د کار زما کې او قال یادا سې وی فی عاجل امر او عاجله په تلوار غندې دې کار زما کې چوس فل حال کوم او په اعتبار د نیټه دار دې کار زما فصرف عني نوایړې زمانا وصرفني عنه ما واړې دې دینا وقدر لي الخير او مقرر کې ما د فار خير هي سکانکم دې کې چې دا خير وي ثم اردني به او بیا راضی شیت زمان پدی ثم اردنی به بیا راضی کی ما پدی ما اجعلنی راضی ان به ثم اردنی بیا خوشال کی ما راضی کی ما پدی قالا و یسما قالا و یسمی حاجته دے بخپل حاجت نموالی نو پدې کې ګوره استحباب دې د صلات استخاره او دا دعا پدې طریقه باندې کی او پدې باب کې حدیث دې عبد الله ابن مسعود او د ابو ایوب رضی الله عنهم نا ابو عیسی او حدیث د جابر حدیث ان حسن ان سین غریب لا نعرف الا من حدیث عبد الرحمن ابن بالموالی وهو شیخ مدینی ثقه روان سفیان حدیثا وقد روا عن عبد الرحمن غیر واحد من الائمه مدا حدیث استخاره او په دې طریقه استخاره مسنونه طریقه ده روزانه شلکارونه سړی تمخه لکیږي نو پای کې استخاره کول او هغه کې الله خیر ګرځي د دې بنده لپاره باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح باب دې په بیان دا کی چراغ لی دی په بارا د صلاۃ التسبیح کې دې ته صلاۃ التسبیح وایي وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال اخبرنا زيد بن حباب الوكليو قال اخبرنا موسى بن عبيده قال حدثني سعيد بن ابي سعيد مولى ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عباس رضي الله عنه تا يا عمترو الا اسلك ايذتا سر سل رحمنكم الا احبو اياتا تسعتي نذركم هديا الا انفعك يا ذاتل سفيد نركم قال بلا اي فرمایلی ولنا يا الله رسول صلى الله عليه وسلم قال يا عمي صل اربع ركعات ويتر مزك صلو ركعات تقرا في كل ركعات لولبت پدی کی پہر رکات کی بفاتحة الكتاب سورة فاتحة وسورت نیو سورت کم سورت دخوا خوئی پیدا انقبت القراتو کلچ قرت پورشی پورا طریقے لگو رہے فقل نوائے اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ خمس عشر مرتن قبل ان ترکعا وردی کی نام راغلی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا پینزل لسکرتا ہوا آیا ترتیب کی پدی حدیث کی فرق راغلے بعضی کی دا سراغی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا بد قرعتنا دو پس او دو رکو نمخ کیوئے خمسا عشارتا مرتن پینزل لزلع قبل ان ترک عادا و پینزل لزلیوی خمخ کی دینا چی ترکو کی و قیام کی دقیرت نفس بے پینزل لزلیوی ثم مرکع بیا رکو کا فقلها عشرا فرکو کیم دا تسبیحات و نفس لزلیو آیا رکو کی تسبیحات وے کن ناغی نفس لزلیو آیا ثم رفع راسك بیا سر پور تک او سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد وایا فقلها عشرا فقومك لذل وایا ثم اسجد بیا سجدو کا او د سجدی تسبیحات وایا فقلها عشرا ندا کلمات لذل وایا ثم رفع راسك یا سر پور تک د سجدینا او پا جلسا کی کینا د جلسی تسبیحات وایا اغینا پس فقلها عشرا لزلی وایا ثم مسجد بیا بی مسجد اوکا او دا غید تسبیحات و نفس فقلها عشرا لزلی وایا ثم مرفع راسک بیا سر پور تکا او جلسة الاستراحت اوکا فقلها عشرا قبل ان تقوما نلزل وایا مخکی د پورته کې دوستانه دویم رکعت تا فذالک 75 فی کل رکعت دا 15 یا شل په هر رکعت کې وهي 300 ادا بدریس وزل جوڑ شی فی 4 رکعات فسلور رکعاتن کی بدای ګره دیم رکعات باندې چی قاعده باندې کینی د چون کی نفل لیکنا تعالی عمر ربنا پوره وینم بهتره رکن اکاب دو رسول پوره اوم جهیز دی نو داغه نفس په بیا لزری وې او دریم رکعات تب پورته شی ادم مسله اے نفلو کی پدریم رکعت کی بیان دو سبحان اللہ نو شروع کولے شی فصل غدر لے دا کن فنوافلو کی دریم سرور رکعتو نفلو نیت دی تڑلے نو پا اول قاعدہ اللہم ربنا پوری سبق لستے شی او چی دریم رکعت لپور تشنو سنام پکی ویلے شی دادری سوزلی شل پسرور رکعتو کی ولو كان ذنوبك مثل رمل عالج کچری وستا گناونه په مثل د شګو عالج عالج ستوي او هو ما ترا کما من الرمل چې دا سي ډيري جوړي د شګو اباد په باد کې ورتن شي وي کویستا گناونا پمیسل د شګو د ډیرو اباد وی دا یو د زینم نه چل تړې شګي کویستا گناونا پمیسل د شګو د عالج مقام اسم موضع کثیر الرمال دانم دی او زه چل تړې شګي ډېرې غفرها الله لك الله به در لو بخي قال يا رسول الله ويد الله حبيب ومن يستطيع ان يقولها في يوم سوق طاقت لري دا شدا بووي فرس کی قال لم تستطيع ان تقولها في يوم كهر اورز نشكول فقلها في جمعه نو په جمعه او په هفته کې او زلوکا فإن لم تستطيع ان تقولها في جمعه او کدا وسنی نیوی چی داسی ہوئے پا جمع کی فقلها فی شارن پا میاش کی خوی اوزلو کا فلم یذل یقولو تردیج چمیشو دا اللہ حبیب ورطوی حتی قال فقلها فی سنتن فقال کی خوی اوزل کوا دا غصولا تی تسبیح دے امام ابو عیسیٰوی هادا حدیث غریب من حدیث ابی رافع ګور دا حدیث په غنو تورو قران او غنو محدثینو دی حدیث ته صحیح ویلی ني او حافظ ابن حجر رحم الله دی بارکی یو کتاب یو رساله لیکلی را داڑی رلوی محدث تیر شے حافظ ابن حجر رحمه اللہ داغینم دے الاعمال المکفرہ اوئی دا گنو ترق دا وجنا دا حدیث راغل دین دا حسن دے حسن لی غیری ہی جوڑ شوئے دے بل مؤید بالتعامل لے اول ابتدان د الله د نیکانو بندگانو طریقه دا د صلات تسبیح ته بدعت یا خلاف سنت وین یا د دې فضیلت انکار دا درست نه ني غټو غټو محدثینو د دې حدیث تصحیح کړي دي او د محققینو محدثینو په نسبانه دا حدیث داد حسن مرتبی ترسیدنے دے تردی چی اللہ ممنزری و نور علماء امدہ سی ویلی نی ندا حدیث د درجی د حسن نکم ندے دا د حسن درجه دا ګور رقمه طریقه مواوردا دا پټولو کې افضل ادا رست یو بل طریقه مرازی خو پخپل بدرته امام ترمذی وای چا غم د خدا پټولو کې غورا دا په به قال حدثنا احمد ابن محمد ابن موسی قال اخبرنا عبد الله ابن المبارکی قال اخبرنا اکرمت ابن عمار قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم ثم سليم رضي الله عنها غدت ساري وقت راغلي ونبي اسلام تفقالت ان يعلمني كلمات هو مخيمات حبيبس كلمات تقولهن في صلاتي چیزی پا موسکی وام دادا موس نفس اغا تسبیحات تی وی دا حدیث دا سرات تسبیح سر تعلق نلری دیرے کی ذکر کرے رے خدا دا سرات تسبیح سر تعلق نلری فقال اللہ حبیب ورزی کبیر اللہ عشرن دا موس نفس لزنی اللہ اکبر وائے وسبیح اللہ عشرن سبحان الله لذلی وایا وحمدیه عشرن او لذلی الحمد لله وایا ثم سلیما شیتی یا الله نغواړه چې دی خو خشی یقول نعم نعم یا الله نغواړه چې دی خو خشی ثم سلیما شیتی بیاد الله رب العزت نغواړه رس ترمذی روان دا روم دی جن دا مال کال سره کوي کال ته مور سره سره کتاب تلو مې ځانه سره پلاش ترمذی شنو مړې وروړه حدیث فقرا یقول وای ذی یقول قائل سوګ دې ذی یقول قائل دا اتوار مخکله اتوار ذکر راغله دی حدیث کې کنا دته دې کې دې جن نه راخلل What is the rock? بعض علماء ذکر کړی دی ګور ثم سلیما شیته بیا غواړه غچې دی خوخه شي بعد وی یقول اتوا وی اتوا پکې مخ کثیر ده کړه ها استاد کتاب کې لیکلي کنه ته ګوره يقول واي الله نعم نعم يعني يجيبك الله واستا دعا قبلي يقول واي الله نعم نعم يعني چتوي سوال تي کینو الله و نعم نعم و يعني او او يجيبك الله واستا دعا قبلي يقول واي الله یقول قائل الله دے یقول قائل دے دے کہ اللہ دے یقول نعم نعم اللہ وی آو آو یعنی ستا دعا بکبلوی تچت سغواری دا حدیث دی باب کی ذکر کو خود دی باب سرس مناسبت نو داغ تسبیحات بارک رازی چکم د مز بارکی د مز نرستو دی وفی الباب عن ابن عباس و عبداللہ ابن عمر والفضل ابن عباس و ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث آنس حدیث حسن غریب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاه التسبيح روایت شوه د نبی عليه السلام نا بغیر د دې حدیث نه په اړه د صلاه التسبيح کې غنو صحابه نظر اغلی ولا يسه منه كبير شيء یعنی ندی سید دینا ڈیر سشیں تو رکی کسیر دی قواہادی ضعیف دی خدا ٹول چی اوزیشی نو دینا سکوت جوڑی گی وقد روا ابن المبارکی وغیر واحد من اہل العلم اور روایت کرے ابن مبارک او غیر واحد من اهل العلم صلاة التسبیح وذکروا الفضل او دای ذکر کړه د دغه فضیلت په دې کې وبه قال حدثنا احمد بن عبد الزبی قال اخبرنا ابو وهب قال سالت عبد الله ابن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها چپائے کی تسبیحات وئی قال يكبر الله اكبر بووي سلو رکات نیت بو تړي ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول 15 مره دسنا نفس په پنځل لزري وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يتعوذ بأعوذ بالله ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم او فاتحة الكتاب او سورة بوئی ثم يقول 10 مرات او يا بلز زلید قرت نفس وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يركع بیا برکوع کی فيقول 10 لز زلی بوئی ثم يرفع راسه بیا بسر پورته کی نو په قومه کی بوئی لز زلی ثم يسجد بیا بسجده کی فيقولها 10 نو بوئی لز زلی ثم يرفع راسه یا بسر پورته کی فیقولها 10 نو بویدا لزنی ثم یسجد الثانیا بیا بده مسجدو کینو لزری به وای نو پینځه او یا پیره برابر شو سجده استراحت و جلسه استراحت په پکې نه کوي یصلی 4 رکعات علی هذا سلور رکعات بذات کی فذلک 75 تسبیحه فی کل رکعات دا پینځاو یا تسبیحات شل پار رکات کی یبدو فی کل رکاتن ابتدا بکی پار رکات کی پا پینځا لسو تسبیحات سرا ثم یقرؤو ثم یسبحو 10 بیا بلولیو تسبیحات بوئی لزلی فین صل لیلن کموزیو کدشپی فاحبو الیا وی ما تا محبوب دیدائیو سلیم فی کل رکاتین اے چی پہر دو رکاتو کی سلام دیو گردی وی انسوال لنہارنو کموزی کل درزی فینشاہ سلما کخو خیش پہ دو رکاتو دی سلامو گردی وی انشاہ لم یسلم ندی گردی دار ابن مبارک رحم اللہ طریقہ قال ابو وحب ویلی دی ابو وحب رحمه اللہ واخبرنی عبدالعزیز و ابن ابی رزم عن عبداللہ انہو کالا یبدو فی الرکوع شروع بکی پرکوع کی فسبحان ربی العظیم سراب وفی السجود بسبحان ربی الاعلا ثلاثا نو ثم یسبح التسبیحات ددین پس ببیع تسبیحات وی قال احمد بن عبدتا قال اخبرنا وهب بن زمعا قال اخبرني عبد العزيز وابن ابي رزما قال قلت لعبد الله بن مبارك ان صحافيها بيوسڑے تیروت پدی کی یسبح فی سجدته السهو نو بیا په سجدو د سهو کی تسبیحات وای اے سجده سهو پیرالا 10 نشلز لذلی بوئی قال لا غینا انما هي 300 تسبيحه دا درې سو تسبيحونه دي نو که سجدي د سهوي کې وین بیا خود درې سو نه سیوا کیږي ته په هیڅ پوره شي په خبره باندې دا عمر او لماولي کلیوي وای ک یوزه کی تیر وتی هغه کې تسبيحات نوي نو په بلزه کې باغ پورا کې اے لکه رکو کی در نفات شول بستیر وتی نو په قومه کې شلزلی وایا که قومه کې در نه لزلی پاتې شول نو داغه په دې په سجده کې شلزلی وایا پوښښ کنا او سجدی سهو کې در باندې رااله نو پاغه کې به نه وې نو په یو سجده کې وې نه په بل کې نه به د دواړو په منس کې وې نو به د دواړو په منس کې وې ورا دا دو طریقې را لې علما کرام ذکر کړی هغه ول طریقه غوړه دا هغه طریقه غوړه دا ذکاری کې حدیث مرفوع راغلی او ښه خبره دا چې څوک صلات تسبیح کوي چې زوال نه پسې او کې نماز پخین د موز نه مخ کې د زوال نه پس یو کی پس نماز پخین د موز نه مخ کی دار صلات تسبیح طریقے در تو خیلا باب ما جا فی صفت صلات علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب دے پا بیان داغت کی چراغ دیدی پبارد درود شریف ویلو کی پنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بانی وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثني ابو سامان مصر عن مصعر والاجله ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال اي فرمائي قلنا منغويلو يا الله رسول هذا السلام عليك دا سلام فتا قد علمنا منغ في جندلنه چه پتا سوما سلام سنگ وايو فكيف الصلاة عليك سرنگ بوی درود شریف ویل پتاسو درود شریف بدرمانه څنګه وایو قال الله حبیبی قول وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم انک حمید مجید وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد درود پګړو الفاظ راغله ددام پکې دي اگر چې مسکه مونږ او تاسو کوم ذکرې نو ګور دي کې داغه نه مخالفت راغې الله را درود او رحمت راولېږي په محمد صلى الله عليه وسلم لکه څنګه چې تاسو را لېګلې په ابراهيم عليه السلام ایدی پل او ایداسی کنی یو شید بل سر مشابه کے نو دا مشبہ دا مشبہ بیہی نسوی داتی یعنی کموی ایدی پل او ریکن اے زیدن کل اسد دا زید مشبہ دے او اغا ازمار مشبہ بھی ہی دے کنا نو دا سے خونہ دے کنی چی دا زید بلکل دا اغا پشان دے خو پیو صفت دا بہادرائی کی دا غنتے دے اد ازماری غنتے توڑ صفتونا پکی نشتا آم اقائد دا اشکال لے لگا اشکال جوابونا کو چی پوشے پیلے با پا جواب پوئی گئے اے یوشے چی دبل سر مشابه کے نو دا مشبہ دا مشبہ بی ہی نا پا درجہ کی کمیو دی دے کہ خبر آکس دا دا اللہ حبیب دی ابراہیم علیہ السلام سر مشابه کئی حالان کی دا اللہ حبیب دی ابراہیم علیہ السلام نا افضل لے او دی مختلف جوابو ندی سو کوئی دا د دین مخ کی خبره او چې لاد الله حبیب ته وحی نو شوې چې تاسو پټولو پیغمبرانو کې غوړه یی زم دا دې چې دا د زید وجنه وای اے یادا تشبیه په اصل کې ده نه په قدر کې کله تشبیه په اصل شي کې په اندازې کې نه وای کما کوتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم السیامو کما کتب علی الذین من قبلکم پوشوئی کنا نگورا پائیم روجی فرضوی پا منگم دی وزدا سے نگنی چی پائیم یومی آشوی کی دیشی پائی کمی زیادیوی او اینا وحینا الیک کما وحینا الانوحین دوارو پیغمبرانو تا وحی شوی خدا نگنی چی دا وحی اندازه یو شانتی وا دا یو شانتی وا دا اللہ دا حبیب لوی شان دے پٹھولو انبیاء علیہ السلام کی قال محمود قال ابو ساما دادنی زائدت ون العمش ان الحکم ان عبد الرحمن ابن ابی لیلا قال ونہن نکون وعلینا معهم وی منگ وایو علینا معهم ایو علی آل محمد و علینا معهم اللہ چی پا آل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و رحمت را لیگی نو پا منگم ورسر رو لیگی اے وی دا زیادت پا حدیث کی ننے دا دا زان دا دعا دا پارے ورسر سیوا پا و علینا معهم تو پوی نشوئے اپا دی باب کی حدیث دید علی رضی اللہ عنو دا بی حمید او دا بی مسعود او دا طلحا او دا بی سعید او دا بریدہ او دا زید ابن خارجہ ویقال ابن جاریہ و ابی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہم دی طول نپدی کی روایت نبی پدی طول کی روایت نراغنی درود پگنو الفاظ سر ثابت تے قال ابو عیسا حدیث کعب ابن عجرہ حدیث حسن صحیح عبد الرحمن ابن ابی لیلا کنیتو ابو عیسا و ابو لیلا اسمه یسار باب ما جا فی فضل الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دې په بیان د فضیلت د درود شریف ویلو کې په نبی عليه السلام و وی قرأ حدثنا محمد بن بشار قال قرأنا محمد بن خالد بن عصما قال حدثنا موسی بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد اخبره عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامة دیر نزدی د خلقنا ماتا او دیر حق دار د خلقنا زما پا شفاعت پر از قیامت اکثرهم علی صلاة اغا دیر بی پجوی کی پا ما پا درو شریفینو کی ذکر دا چا ذکر چی دیر دیر کے نو دا دلوی محبت نخدا او دا اللہ دا حبیب سر محبت دا یولوی مقام دے امام ابو عیساوی هادا حدیث حسن غریب وروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال روایت کڑے شوید نبی علیہ السلام نشید بھی فرمائنی من صلی علی صلاة چاچی او درود پا ماوی صلی اللہ علیہ عشرن اللہ پدل لسکرت رحمت رالیگی وکتب له عشر حسنات او دل لسلی کئی لکلے کیگی وبہی قال حدثنا علی بن حجر قال احبرن اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا چاچ په ما یو درود وي نو الله په لزل درود وي بعد علماء لیکلي وي دا سي الله په د صلات وي چې ملائکه ته اور دا د دې درود شریف ويونو کی فضیلت وي ملائکه اوري او پا دی باب کی حدیث دی دا عبد الرحمن ابن عوف او دا عامر ابن ربیعہ او دا عمار او دا بیت الہا او دا آنس او دو بی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم نا دی طولنا روایات راغنینی او درو شریف بارک علماء کتابو نلی کلی القول البدیع دا علامہ سخاوی د درو شریف بارکی کتاب دے حضرتانی رحمت اللہ علیہ خل کتاب پا درو شریف کی لکلے دے قال ابو عیسیٰ حدیث ابی حریرہ حدیث حسن صحیح ورویان سفیان سوری وغیر واحد من اهل العلم قالوا صلاة الرب دی وی دا علماء چې صلات درب سره هغه رحمت ته یو یلا په درود وی نه رحمت را لېږي ان الله وملائکته یصلون علی النبی وصلات الملائکه الاستغفار او صلات د ملائکه استغفار نه امام بخاری په صحیح کې ذکر کړی چې امام ابو العالی وايي صلات د الله د بنده تعریف او ثنا د ملائکه قربان دي او صلات د ملائکه د بنده د فار دعا ده و به قال حدثنا ابو داود سليمان بن سليم البلخي المصافحي المصافحي قال أخبرنا النضر بن شميل نبي قرة لسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الدعاء موقوف دعاء موقوفوي إن الدعاء بشك دعاء موقوف دا درولی شوی په من د اسمان او زمکه نه برځي نه کتا لا یسد منو شیء نخیج د دین څه شی حتا تصلی علی نبیک صلی الله علیه وسلم تر دې چې درود شریف وې په نبی علیہ السلام دیو جنوی طریقه دا د علماء وای وای کله چې الله نس غواړي نو اول درود وای په نبی علیہ السلام بیا دعا او غواړه بیا په اخر کې درود وای وی الله په خپل کرم سره درودونه قبلای نو غډیر کریم دې چې پاول کې درود هم قبلای د دعا او په اخر کې دې منس کې مم په کې داملو کو پتول کې راشي کریم دې رامنس کې ویل پری نو خپل دعا بد درود شریف د برکات او د وجنا داود قبولیت مقام تر سه پی امام قال ابو عیسی والعلا ابن عبد الرحمن و ابن یعقوب وهو مولى الحرقاء اولا وهو من التابعين سمع من انس بن مالك وغيره ذا انس بن مالك رضي الله عنه نورنا حديث اوريدني عبد الرحمن بن يعقوب والد على هو من التابعين سمع من ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنه او يعقوب هو من كبار التابعين قد ادرك عمر بن الخطاب وروا عنه داینې روایت هم کړي وبه قال حدثنا عباس بن عبد العظیم قال اخبر عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب نبي جده قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دا حدیث دی باب سره تعلق نه لري و دې کې درنه دا خی چې دای دای نه سماشتا لا یبع فی سوقنا عمر رضی الله عنه بوی رسول غسل او تجارت دنه کوي زموږ دی بازار کې الا من تفقه فی الدین مگر چا چې په دین کې پوهه حاصله کړي او که په دین پوهیږي نو دا چې رسول غسل وکي چې دیو په حرام او په مکروهاتو کې واکې کی نو بازار کې دکاندارانو تجار او تا د دې خپل دکان د خرصولو غستو علم حاصلول ضروری دي هاغه حدیث غریب دا ورته دي کې هي چې عمر ابن الخطاب یعقوب عمر ابن الخطاب رضی الله عنه مونته